Molt ben trobats tots i totes amb una nova edició de Country a Ràdio Estel amb Rafael Corbí. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes amb una nova edició del nostre espai. A partir d'aquests moments, gairebé 60 minuts que dediquem al bo i millor del que anomenem la música americana. Vingui d'on vingui. El country and western en totes les seves generacions ens arriba a nosaltres a través d'aquest espai i de Ràdio Estel. Avui farem un espai monogràfic i ho farem parlant de 2015 i de 2016. I és que realment ha esdevingut que 2015 ha estat un any força trista per als cantants, per als artistes de la música country. Sembla que 2016 comença de la mateixa manera. Avui farem un programa trist, un programa de les cançons que ens acompanyen amb artistes, les històries més tristes de la música country del 2015. 2015 ha estat un any certament colpidor per la música country. Des del divorci d'una de les parelles, de fet la parella en majúscules de la música country, fins al diagnòstic d'un càncer terminal amb una de les artistes importants i amb més talent que existien en el mercat en discogràfic actual. Aquests són alguns dels moments tristos d'aquest any, però n'hi ha d'altres. Recordem que a Joy Fick se li va detectar un càncer que més tard, a l'octubre de 2015, es va revelar que seria terminal. La parella va decidir d'aturar qualsevol tractament i van demanar als seus fans per totes les pregàries que els poguessin aturcar. La Joy va estar amb la seva família, ha estat amb la seva família, incloent-hi la seva filla de 2 anys, la Indiana, que té síndrome de Down. La parella també va rebre alguna bona notícia. La seva versió del If I Need You va ser nominada per als Grammy. I ara fa pocs dies que finalment doncs la seva ànima descansava en pau. Joy Fick moria fa molt a poc i ens deixava orfes de talent musical. Els recordem a Joy and Rory en That's Important to Me. Not planning our day around the TV set, paying our bills and staying out of debt. That's important to me. That's important to me. Opening the windows and letting in air, holding hands when we're saying a prayer. That's important to me. Yeah, that's important to me. Somebody to share my life, loving my husband and being a wife, and the very best mother I can be. That's important to me. Family, a home-cooked meal, that's important to me. That's important to me. Planting the garden and watching it grow, keeping it country on the radio, that's important to me. Yeah, that's important to me. Somewhere, still being ourselves if we ever. get there, that's important to me. That's important to me. Yeah, that's important to me. That's important to me. Una veu que ens deixa, com he dit fa uns moments, orfe absolutament, però que, sens dubte, la podrem anar recordant a poc i amb el temps amb moltíssimes cançons. Descansi en pau, doncs, la Joyfic, amb aquest recordatori d'un dels moments més tristos, amb aquest anunci que es va fer, però tots teníem una lleugera esperança, fins i tot amb el seu moment, de que hi hagués algun canvi, fos per les pregàries o fos per meravelles d'aquelles que a vegades passen. No ha estat així i la Joy finalment descansa. Ens quedem amb un altre de les notícies tristes, però mira, almenys aquestes tenen solució. Va ser el divorci, l'anunci del divorci, en el qual van impactar fortament, però molt fort, amb la indústria discogràfica, també amb els fans de la música country. Van anunciar el seu divorci el passat juliol, la parella de moda dins l'ambient de la música country, Blake Shelton i Miranda Lambert, cada un d'ells un líder amb la música. Aquesta parella ha estat casada durant 4 anys i tota la seva relació va ser plena de rumors que es van publicar en les, que diria jo, revistutxes típiques de cada país, perquè tots els països en tenen, però els ex-casats varen romandre junts, almenys davant de la societat, fins al moment de la seva separació. Quan es van anunciar la seva separació, la parella va fer una nota de premsa dient que això no és el futur que ells preveien i és que amb el cor dolgut fan aquest pas endavant de la seva separació. Tot i això, demanen privacitat, demanen compassió, perquè això és una cosa molt personal. No van ser l'única parella que van anunciar el 2015 a la seva separació. La Reba McEntire i Nardell Black's Talk també van anunciar la seva separació, el seu divorci, després de 26 anys de matrimoni. També en Jake Owen, un altre excel·lent artista, i la seva dona Lacey Vakanen també varen demanar el divorci al llarg d'aquest 2015. La parella, òbviament, és Blake Shelton i Miranda Lambert, dels quals escoltem des del All About Tonight del 2010 la cançó anomenada Dragging the River. Here's our love story. Hey, baby, I just asked your daddy if I could take your hand. He said, boy, over my dead body, guess I ain't his kind of man. But I love you and you love me, so baby, I got a plan. We'll push my truck off the Red Top Bridge right below the Jackson Dam. Hang on. Wait till it's good and late, so there ain't nobody passing by. I'll call my cousin, he'll pick us up and take us to the Greyhound bus. Yeah. We'll be standing in front of that preacher by the time we're looking through us. And they'll be dragging the river, but they ain't gonna find a thing. Yeah. that it might sound crazy, just a little bit too extreme. But to get some of your sweet loving, baby, I'd do anything. Sooner or later, they'll find my letter saying that we're all right. We'll be rocking at the Red Roof Inn this time tomorrow night. Earlier. Hey, do you think he'll still hire me? Whoa, that thing's little. The diamond, I mean. No hi ha més horrible que perdre un fill, i això és una de les coses que també al llarg de 2015 en el món de la música country ha succeït, ha passat. En dos artistes carismàtics han vist com perdien un fill durant aquest passat any. Montgomery Gentry, el seu cantant Eddie Montgomery, va patir una pèrdua molt tràgica aquest any 2015 amb la mort del seu fill Hunter, de 19 anys d'edat. Hunter va morir el mes de setembre. L'ex-dona d'Eddie Montgomery va fer públic que el seu fill havia mort d'una sobredosi. La pèrdua d'Eddie Montgomery no va ser l'única, perquè també el cantant de música country Randy Rogers va perdre la seva filla, però era en aquest cas acabada de néixer. Rumor Rain l'havia anomenat després del mes de juny, quan va néixer, i va ser diagnosticada amb una infecció genètica molt estranya que impedia qualsevol funcionament del seu cervell. La Roman Reign va morir 6 dies després de que fos, de que hagués nascut. Randy Rogers i Eddie Montgomery, doncs, són part de les pèrdues que hi ha hagut en qüestió de fills també al llarg d'aquest 2015, i des d'aquí els enviem també el nostre condol màxim. Montgomery Gentry, els escoltarem en One in Every Crowd. Shuffleboard, pinball, he's got the score that everybody around here's trying to beat. He's a six-pack up when he walks in, tells the band, crank it up to 10. Then he's up, dancing on his seat. But he's a big mouth, yelling, hey, play some free bird. Says, give me 3 steps, and nobody gets hurt. Then he takes off his shirt. There's one in every crowd, brings a party in the South. Good time Charlie with a Harley, whiskey bent and hellbound. He's got the next round, but he always drinks for free. There's one in every crowd, and it's usually me. Hey y'all, hey y'all, hey y'all, there's one in every crowd. Got a flip-top box of Marlboros, he'll bum a light and steal your girl, then laugh at you for getting all upset. What everybody here knows his name, makes everybody else look sane when he's out, as far as you can get. In his mind, he's a rock star, cranking out that air guitar to the bartender says, boom, get off my bar. There's one in every crowd, brings a party in the South. Good time Charlie with a Harley, whiskey bent and hellbound. He's got the next round, but he always drinks for free. There's one in every crowd, that's usually me. There's one in every crowd. He's a hard drinking man's man. Un petit repàs als fets més tristos de la música country durant l'any 2015. El tancarem amb mort. Hi ha hagut en diversos personatges relacionats, involucrats directament, cantants en la música country que al llarg del 2015 ens han deixat. De fet, això ja ho varen dedicar a un dels programes del Club del Country. Només recordarem avui qui va morir el 2 de gener d'aquell any, del 2015, a l'edat de 94 anys, una de les grans llegendes de sempre, el Little Jimmy Dickens, i és que m'encanta escoltar-lo i recordar-lo sempre que en tinc ocasió. Country Boy és un dels seus grans temes. Well, I'm just a simple guy. There's one thing sure as shooting. I hate those folks who think that they're so dead burn highfalutin. I'd be the same in Hollywood or right in my own kitchen. I believe in fussing when you're mad and scratching when you're itching. I'm a plain old country boy, a cornbread loving country boy. I raise Cain on Saturday, but I go to church on Sunday. I'm a plain old country boy, a tater eating country boy. I'd be looking over that old gray mule when the sun comes up on Monday. Opportunities, they never were too good. We never had much money, but we'd done the best we could. Ma doctored me from youngin'hood on Epsom salts and iodine. Made my diapers out of bull feed sacks, my spenders out of plow line. I'm a plain old country boy, a cornbread loving country boy. I raise Cain on Saturday, but I go to church on Sunday. I'm a plain old country boy, a tater-eating country boy. I'll be looking over that old gray mule when the sun comes up on Monday. Well, every time the preacher came, I always fixed the chicken. If I had to reach for a drumstick, I was sure to get a licking. She always saved two parts for me, but I had to shut my mouth. There was a gizzard in the north end of a chicken flying south. I'm a plain old country boy, a cornbread loving country boy. I raise Cain on Saturday, but I go to church on Sunday. I'm a plain old country boy, a tater eating country boy. I'd be looking over that old gray mule when the sun comes up on Monday. La música de Little Jimmy Dickens, també amb aquest Country Boy. Anem a escoltar ara mateix, amb els propers minuts, uns artistes que són boníssims, veritat, i que de ben segur els nostres oients els encantarà escoltar. Jo no sé si és el millor per oferir-vos a través de Radio Estel, però avui parlarem dels nois dolents de la música country. Dolents no vol dir que siguin persones dolentes, sinó que alguna atrapalleria han fet al llarg de la seva trajectòria artística. Per tant, avui començarem parlant d'aquests crims en la història de la música country, crims entre cometes, crims doncs, que han fet que molts d'aquests artistes hagin estat detinguts unes quantes vegades. I possiblement, qui més qui menys, sap els problemes amb la justícia que al llarg de la seva carrera ha tingut en Willie Nelson. És que a en Willie Nelson li agrada l'herba, és el problema que sempre ha tingut. I amb les notícies, tal com ens els expliquen als Estats Units, doncs que a una persona, a un artista li agradi l'herba, està situat, o aquesta afirmació es situa entre les notícies, com per exemple que un polític incompleix les seves promeses de campanya, o que els estius són realment calents a Texas. O sigui que és una de les coses que ja s'han parla cada dia. No és cap sorpresa que en Willie hagi estat detingut unes quantes vegades i que totes, menys una de les seves detencions, hagin estat amb el seu estat de Texas. Una sèrie d'incidents amb la policia, amb la justícia, que basten 5 dècades ja. En Red Headed Stranger, en Willie Nelson, així es coneix, no és altra cosa que un desconegut per al sistema judicial de Texas. Aturar l'autobús de campanya musical de Willie Nelson i buscar-hi doncs, substàncies o buscar-hi qualsevol altra cosa pot ser un esport que es pugui fer, però la veritat és que no és res divertit, és com intentar una cacera dins d'un zoològic. Tothom ho pot fer-ho, però la veritat és que no és gens divertit, perquè ella penso que s'hi pot trobar de tot. Willie Nelson, sens dubte que alguna vegada deu pensar que aquest és un món meravellós. Tots recordem aquella frase, aquella sentència que tant havia corregut de Willie Nelson for president. What a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies crying and watch them grow. They'll learn much more than I. What a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Sens dubte, és un món meravellós. A més, cal veure-ho des d'alguna perspectiva una mica més diferent de la que sol veure-ho moltíssima gent. En Randy Travis és un d'aquests personatges tan coneguts com els, amb els seus problemes en la justícia com per les seves cançons evangèliques, per les seves cançons de country cristià, de gospel, com en diríem. Cançons com aquesta que escoltarem amb el programa d'avui, una de les seves millors interpretacions, les tres creus de fust, el Three Wooden Crosses, com clàssics del country, com els temes Picking Up Bones o Forever and Ever, Amen. De manera que els titulars que es van publicar l'any 2012 va ser una sorpresa per a moltíssima gent. Des d'aleshores, doncs, ja no ho ha estat tant. Detingut per primera vegada el mes de febrer, després que la policia va trobar a un Travis ebri, assegut al seu cotxe amb una ampolla de vi a la mà, en un estacionament d'una església buida. L'estrella de la música country es va declarar culpable amb aquest fet. No obstant això, sis mesos més tard, en Randy Travis va tornar a ser detingut de nou després de que soldats de Texas, de l'estat de Texas, el van trobar ben borratxo, prenent una migdiada nu a mig d'una carretera asfaltada. Després de parlar de les escapades i de les aventures del cantant a la nit, la policia va arribar a la conclusió de que Randy Travis havia, sens dubte, destrossat la seva trajectòria artística i que també havia fet en diverses bretolades induïdes per l'alcohol, de ben segur, com per exemple aquella destrossa que va fer a la Trans Am, a la carretera, quan va deixar el seu cotxe i la seva roba i va anar-se'n nu a caminar per ahí. Molt bé, doncs en Randy Travis va rebre la llibertat condicional, una sentència, i la veritat és que des d'aleshores sembla que s'ha tranquil·litzat bastant. Escoltem, recordem amb un Randy Travis que ho ha passat realment malament aquests darrers anys amb una de les seves millors interpretacions, el Three Wooden Crosses, una cançó de les més boniques de la història de la música country. A farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education. and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign, and 18-wheelers can't stop on a dime. There are free wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That farmer left to harvest a home and 80 acres, the faith and love for growing things in his young son's heart. And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children, and did her best to give them all a better start. And that preacher whispered, can't you see the promised land, as he lay his bloodstained Bible in that hooker's hand. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's the story that our preacher told last Sunday, as he held that blood-stained Bible up for all of us to see. He said, bless the farmer and the teacher and the preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, now I guess we know. It's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. There are three wooden crosses on the right side of the highway. La música, les cançons de Randy Travis, que també ens han acompanyat amb aquest programa del dia d'avui. La gent està boja, va ser un dels grans èxits, si no un dels més grans, que ens va portar l'artista conegut amb el nom de Billy Carrington. Avui recordarem aquesta cançó, però a causa, possiblement, de que en un moment determinat en va ser ell el que va perdre el control. Va passar l'abril de 2013. En Billy Carrington viu al costat d'un llac, allà hi té la seva casa, i és una casa preciosa, amb un lloc idíl·lic, però realment estava fart de les llanxes que passaven molt a prop i molt de pressa al costat de casa seva. Hi havia, possiblement perquè era la casa d'un famós, moltes llanxes, moltes barquetes que estaven sempre doncs envoltant per a casa seva, envoltaven la seva casa al costat del llac. En Billy Carrington al final va explotar i va estar perseguint amb una embarcació i amb un capità de vaixell, però va resultar que aquest capità de vaixell tenia 70 anys d'edat. L'enfrontament resultant va deixar Billy Carrington en càrrecs de fer amenaces terroristes i d'abús de gent gran. Va ser alliberat poc després d'entregar-se amb una fiança de 27.700 dòlars. Poc després de l'incident, Billy Carrington va enviar un tuit que va dir concretament de que assetjar artistes massa sovint i a casa seva també hauria de ser il·legal. Això és tot el que sé. Billy Carrington, people are crazy, tot i que de vegades nosaltres també perdem la xaveta. This old man and me were at the bar, and we were having us some beers and swapping night-on cares, talking politics, blonde and redhead chicks, old dogs and new tricks, and habits we ain't kept. We talked about God's grace and all the hell we raised. And then I heard the old man say, God is great, and beer is good, and people are crazy. Said I fought two wars, been married and divorced. What brings you to Ohio? He said, damn if I know. We talked an hour or two about every girl we knew, what all we put them through, like two old boys will do. We pondered life and death. He lit a cigarette, said these damn things will kill me, yeah. But God is great, beer is good, and people are crazy. Last call is 2 a.m. I said goodbye to him. I never talked him again. Then one sunny day I saw the old man's face, front page obituary. He was a millionaire. He left his fortune to some guy he barely knew. His kids were mad as hell. Me, I'm doing well. And I drop by today to just say thanks and pray. And I left a six pack right there on his grave. And I said, God is great, beer is good, and people are crazy. God is great, beer is good, and people are crazy. God is great, beer is good, and people are crazy. Fantàstica la música de Billy Carrington amb aquest People Are Crazy, que acabem d'escoltar una de les seves cançons més destacades. Anem cap a una de les llegendes de la música, Outlaw, que ens acompanyarà amb els propers minuts. Fora de la llei, la veritat és que al llarg de la seva vida, tot el que ha tingut en debò com a cantant i com a intèrpret també ho ha tingut de fora de la llei, però de veritat un bon nombre de reclamacions s'han fet al llarg de la seva carrera sobre els anys que han passat i sobre els seus actes. La majoria mai han estat confirmats, perquè s'ha parlat molt i s'han dit moltíssimes coses, moltíssimes, de David Allan Coe, com el conte que s'explica que va matar un home durant el seu empresonament en el sistema penitenciari d'Ohio. Però el 2008, en la confrontació de David Allan Coe amb certes autoritats dins un casino a l'estat d'Iowa, va ser captat per les càmeres, donant al món un cop d'ull això que des de fa molt de temps es diu la llei en acció. Arran d'una disputa amb els empleats del casino sobre el pagament d'una màquina escurabutxaques, en David Allan Coe finalment va lluitar contra ells i amb un parell d'ajudants del xèrif va rodolar per terra, lluitant i ventant-se cops de puny. Les autoritats van acusar llavors 72 anys d'edat a l'artista de 72 anys, en David Coe, d'alterar l'ordre i d'interferir en actes oficials. Càrrecs que van ser finalment retirats, igual que la contrademanda que havia presentat en Coe. Al setembre del 2015, l'any passat, David Alan Coe es va declarar culpable d'evasió d'impostos i podria enfrontar fins a 3 anys amb una presó federal i una multa de fins a $250,000. I al 1969, David Alan Coe va dedicar un àlbum al sistema penitenciari americà. Es deia Penitentiary Blues. Per exemple, hi havia una cançó que es deia Cell Number 33. Un àlbum molt recomanable dins els ambients de la música outlaw, però força abans de que aquest gènere acabés d'anar triomfant, era la música que ens aportava un personatge com David Alan Coe, a qui hem recordat amb aquest Cell Number 33, la cel·la número 33. Seguim amb personatges carismàtics d'aquesta història que sempre està plagada d'enfrontaments amb la societat, de mals actes, i alguns d'ells, alguns artistes conegudíssims, com Johnny Cash, Mel Haggard i d'altres, que possiblement també en parlem al llarg del programa d'avui, han passat en bones èpoques a la presó. Després s'han reconvertit i sobretot en la música cristiana també han arribat a trobar doncs el camí per fer-se conèixer a la gent i per donar un missatge molt millor que no pas les seves actuacions passades. Les línies de la vida dura van ser gravades a la cara del nostre propi protagonista molt abans, fins i tot, de que passés males estones i que passés doncs amb problemes veritables al llarg de la seva vida. Estem parlant de Johnny Paycheck. Paycheck, igual que el seu company i bon amic David Alan Coe, va fer un evident una mica aquella cançó del Take This Job and Show It, que es deia agafa aquest treball i empenya'l, i ho va aconseguir amb aquesta cançó, amb un gran èxit el 1977. 8 anys després, però, el 1985, no es va conformar només en Johnny Paycheck amb empenya el seu camí, sinó que va tenir una autèntica baralla de bar. Va agafar en aquells moments una pistola del calibre 22 i va disparar amb aquella pistola a un home al cap. La bala, més que no per res, va fregar el crani d'un altre home, però el dany va ser suficient per que el cantant de música country el portés amb una sentència de 9 anys i mig amb una presó de l'estat d'Ohio. Va acabar al final la presó només 22 mesos després de ser indultat per al governador, però de ben segur que potser això li va servir d'autèntica lliçó. Johnny Paycheck, The Ballad of Frisco Bay. I'm here in the Bay of Frisco in prison. No one's ever escaped from here, they say. The water's deep and cold, and the sharks will get you. But you're looking at a guy who's willing to die for a try at Frisco Bay. Life in a day is what the judge gave me. So it really don't matter if I live or die. I've got a wife and baby who's never gonna see me if I don't give the Frisco Bay a try. They don't have walls here or man-eating dogs to stop me. Freedom's so close and yet so far away. As I jump in the bay, the water's cold, the current's got me. And though I fight real hard, I'm getting tired and I'm dying in Frisco Bay. I'm dying in Frisco Bay to save her from shame. She killed a man, and for the baby's sake, I took the blame. As things grow dim, I wonder if it was worth it all to fight so hard to stand and then have to fall. And when they tell my wife, there's one thing she'll have to say. We had a good plan, but she lost a good man when I tried to swim Frisco Bay. Una de les cançons que ens aportava també amb el programa d'avui, doncs, un artista clàssic com Johnny Paige, que estem a la recta final del nostre programa, escoltant aquest espai que el primer ha començat amb les històries tristes de 2015 i després amb aquests artistes que, sense arribar a ser, com hem dit al principi, crims, sí que ho podem posar entre cometes, tot i que algun, com aquest de Johnny Paige, s'hi acostava. Els nois dolents del country and western avui els estem dedicant, i no pas precisament per les paraules out loud que acabaran fent un programa especial de fa pocs dies. En Glenn Kendall va afegir-se amb aquesta llarga llista de personatges, de celebritats de la música country, que han tingut problemes, sigui amb les drogues, amb la beguda, amb les actituds endavant de la vida. Ho va fer el 2003 per conduir begut, però va empitjorar les coses bastant més, com va colpejar un sergent de la policia a la cuixa. I també hi van afegir, doncs, hi van afegir una càrrega de resistència a l'autoritat. El cantant, que després també seria anomenat Rhinestone Cowboy, que va popularitzar també aquesta cançó, va servir 10 dies per aquest accident. Va tenir, doncs, el favor d'un jutge. Però en Kendall, el que va fer després va ser treure's la culpa de sobre. En realitat, no estava tan borratxo, va dir en una entrevista amb un programa sindicat en Estats Units, l'Access a Hollywood. Estava una mica desfavorit, va ser la paraula que va utilitzar. La veritat és que no ha estat l'única vegada que Glenn Kendall ha tingut algun problema amb la beguda. I són els somnis d'una dona de casa. Això és el que ens recordarà ell ara mateix amb aquest tema, Dreams of the Everyday Housewife, Glenn Kendall. She looks in the mirror and stares at the wrinkles that weren't there yesterday. Thinks of the young man that she almost married. What would he think if he saw her this way? She picks up her apron in little girl fashion as something comes into her mind. Slowly starts dancing, remembering her girlhood and all of the boys she had waiting in line. such are the dreams of the everyday housewife. You see everywhere, any time of the day. An everyday housewife who gave up the good life for me. The photograph album she takes from the closet and slowly turns the page. Carefully picks up the crumbling flower, the first one he gave her, now withered with age. She closes her eyes and touches the house dress that suddenly disappears. And just for the moment she's wearing the gown that broke all their minds back so many years. Oh, such are the dreams of the everyday housewife. You see everywhere, any time of the day. An everyday housewife who gave up the good life for me. You see everywhere, any time of the day. An everyday housewife who gave up the good life for me. Seguim endavant amb gent dolenta, dolenta entre cometes. Avui faré servir totes les cometes que no he fet servir durant molt de temps dins el món de la música country. Molts d'ells pertanyen a aquest moviment anomenat The Outlaw Music, que van dedicar-li un programa especial no fa pas gaire setmanes a Ràdio Estel. Billy Joe Shaver és una d'aquestes llegendes dins el món de la música country outlaw. El cantant i compositor va ser el culpable de tots menys un dels temes en un dels àlbums clàssics de la història de la música country, un dels millors, aquell àlbum de Waylon Jennings del 1973, el Honky Tonk Heroes. Ell en va ser el compositor de totes menys una de les cançons. Però no us penseu que Billy Joe Shaver no ho ha passat malament al llarg de la seva vida. El 2014 va celebrar el seu 75è aniversari i va titular un nou àlbum anomenat Long in the Tooth, però el problema realment greu amb la autoritat el va tenir quan va celebrar el seu 69è aniversari. El cantant de l'All Five and Dimmer encara tenia males puces. Va tenir un desacord just a les afores de Waco, Texas, amb un personatge, i aquest va esdevenir una enfrontació, un confrontament violent, i es van encitar amb l'altre home a les afores de la ciutat amb un pàrquing. Els testimonis que hi havien diuen que va aparèixer de cop una pistola en la qual Shaver va apuntar al seu rival i li va demanar literalment on el vols, just abans de disparar. En Shaver finalment va ser absolt d'aquests càrrecs sobre la base que va actuar en defensa pròpia. L'incident s'esmenta amb la cançó de Shaver, Whack and in Waco, Whack from Waco, però va ser qui el va immortalitzar més bé en Dale Watson amb la seva cançó Where Do You Want It On Who Balls. De fet, possiblement podem creure que va ser el diable que li va fer. Billy Joe Shaver el recordarem amb The Devil Made Me Do It The First Time. Way down in Louisiana, amongst a tall grown sugar cane, lived a simple man and a Dominica hen and a rose of a different name. Yeah, the first time I felt lightning, I was standing in the drizzling rain with a trembling hand and a bottle of gin and a rose of a different name. Yeah, the devil made me do it the first time. The second time I done it on my own. Lord, put a handle on this simple-headed man. Help me leave that black road alone. When the devil made that woman, he Lord, he threw the pattern away. Cause you were built for speed with the tools you need to make a new fool every day. And I way down deep dirty, hair on the darkest side of shame. You'll find this cane raising man doing it again with that rose of a different name. Yeah, the devil made me do it the first time. Second time I taught it on my home. Lord put a handle on this simple headed man. Can't believe it like old Lord. Yeah, the devil made me do it the first time. The second time I taught it on my home. Oh Lord put a handle on this simple headed man. Can't believe it like old Lord. Molt bé, doncs aquesta era la cançó d'en Billy Joe Shaver. Anem ja amb els darrers instants i amb aquesta cançó que ve a continuació acabarem el nostre programa per aquesta setmana. Ens ha quedat algun dolent més per repassar, gent com per exemple Spade Cooley, que també va tenir problemes l'any 1969 quan va morir, però força abans, amb un d'aquests reis del Western Swing, que va tenir problemes amb la justícia, i què dir d'en Johnny Cash, però d'ell ja n'hem parlat moltes vegades. D'aquí acabarem parlant és d'un una parella d'artistes que també han interpretat cançons junts i són bons amics, i a més han participat en diversos festivals de manera conjunta, en Kenny Chesney i en Tim McGraw. En Kenny Chesney va demanar i se li va concedir permís per muntar el cavall d'un policia després d'una actuació a Buffalo, a Nova York, dins del festival de George Strait, el Country Music Festival. Però quan estava sobre el cavall va intentar sortir disparat amb el cavall i cavalgar, que això és el que els agrada als cowboys de veritat. La policia li va dir que no ho fes de cap manera, perquè allà hi havia moltíssima gent i no es podia fer. Això va acabar amb una baralla, pantofada va, plantofada bé, entre Kenny Chesney i la policia, i això va portar el seu amic també a intervenir-hi, en Tim McGraw, per intentar defensar el seu amic. Dos agents de policia van resultar ferits amb el cos a cos, que resultà en càrrecs contra la parella de superestrelles de la música country. En Tim McGraw va ser acusat d'assalt en segon grau, obstruir l'administració governamental, d'amenaces i de resistència a l'autoritat. En Kenny Chesney, per la seva banda, va ser detingut per conducta desordenada. Tots dos homes van pagar la fiança i els càrrecs van ser finalment retirats. Però vine, també alguna baralleta amb la policia han tingut. Kenny Chesney i Tim McGraw, conjuntament des del 2012 amb Feel Like a Rockstar. Amb aquesta cançó acabem el nostre programa d'avui. Espero que hi hàgiu disfrutat i que sapigueu alguna cosa més que abans de començar el programa. Salutacions de Rafael Corbí, això és Country, a Ràdio Estela. Hey, pretty mama, if you roll with me, there'll be diamonds in the sky. you feel like a rock star. Do you smoke, do you drink, do you yell out Hank? Do you fold it in your pocket, do you lock it in the bank? Do you jack it up or drop it down to the ground? Put the juice in the goose or the coke in the crown. Whatever makes you feel like a rock star.